إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دقوا إسلام خطبة إلي أبيتا إلي زنغمزيا قوفوبي حق ذا الله عز وجل يويتو tukasema kwamba katika haki zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuthibitisha uluhiyatahu jalla fi ulah, pia kuthibitisha majina yake na sifa zake Allah jalla fi ulah kama alivyozithibitisha katika Qur'ani na mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyozithibitisha katika hadithi zake sahiha bila kuzibadilisha bila kuziharibu na bila kuzifananisha sifa hizo na sifa za viumbe vyake, pia kuthibitisha uluhiyata kwamba yeye ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake la sharika la, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kumuabudu kwa ibada alizoziweka yeye. Haya ni baadhi tu ya tulio yazungumzia katika khutba ya Ijumaa iliyopita. Leo ni haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tunazungumzia biidhnillah haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam juu yetu, mtume ambaye ni bora kuliko nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala yakul النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Mtume ambaye ni mwenye upole sana kwa Waislamu, ni mpole sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alipomsifu na kusema لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Mtume ambaye ametuongoza, mtume ambaye ametuelekeza kila jambo la kheri, mtume ambaye ametuhadharisha na kila shari, mtume ambaye ni wajibu wetu kumuamini kama tunavyomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambaye ni wajibu wetu kumpenda kuliko nafsi zetu, kuliko watoto wetu, kuliko wazazi wetu na kuliko watu wote. Mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye ametuongoza, Allah subhanahu wa ta'ala ametuongoza kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika haki zake mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, haki ya kwanza ni lazima tuamini na tuitakidi daraja ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwamba yeye ni mursalun min Allah, ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuongoza kupitia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله نسيما الله أموفانيا إحسان كبوة وإسلام وكاتي ألبوا بلكي أمتومكت كنفسذاو أمتومي أنا وسمي أعز الله mtume anayewatakasa, mtume anayewafundisha Qur'an na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, wakati walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi. Waislamu wa mwanzo kabla ya Uislamu walikuwa wakifanya machafu, hawajui hidaya. Alipokuja mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akawaongoza. Waarabu wa zamani walikuwa wakiwazika banati zao hali ya kuwa hai, walikuwa katika ujahilia. Alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akawaongoza kupitia kwa mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Allah amewafanyia ihsani kubwa waislamu kuwaletea mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haki ya kwanza ni lazima tuangalie na tuitakidi na tuamini daraja kubwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam alionayo kuliko mitume wengine wote na kuliko viumbe wote. Haki ya pili ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, ni wajibu wetu kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni wajibu wa kila Muislamu kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kumtii ni kutekeleza aliyoyaamrisha na kuacha aliyoyakataza. Na hii ni kwa sababu kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na makatazo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haki yake juu yetu ni kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yote aliyoyaamrisha tuyatekeleze, na yote aliyoyakataza tuyawache. Ndugu zangu Waislamu, hivi Waislamu tulivyo ndivyo tunamtii Allah subhanahu, ndio tunamtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi tulivyo tunavyofanya ndiyo tunamtii mtume na kuacha aliyoyakataza, tunatekeleza aliyoyaamrisha na kuacha aliyoyakataza. Hivi tulivyo Waislam ndiyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Mwenye kumtii mtume ndiyo amemtii Allah, mwenye kukataa hatukupeleka wewe kwamba unahifadhi amali zao, sisi ndio tunaotawalia adhabu yao. Wenye kukataa, man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha tena taa ya mtume yaqul: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سمع وأنبيه متيني أولا متومي وككتا بس الله وبين مكافيري. آية زطاع يمتومي صلى الله عليه وسلم نينجي كتك قرآن. الله نبي أمريشا واتو ومتي متومي صلى الله عليه وسلم نينجي. لكني أتوانا وإسلام بعدي وإسلام تنبي فانيا mtume akataza jambo, sisi tunasema la, hili si bid'a. Mtume anakataza jambo, tunasema si bid'a, hili ni sunna. Ndio tunamtii mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia lazima tujue kwamba kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuingia peponi, na kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuingia motoni. Lazima Waislamu wajue hilo, kwamba kumtii mtume ni sababu ya kuingia peponi na kumwasi ni sababu ya kuingia motoni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi al-Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Mtume anasema umati wangu wote wataingia peponi isipokuwa aliyekataa. Qila ya Rasulullah wa man yaaba, akaulizwa Mtume, ya Rasulullah, nani atakayekataa kuingia peponi? Qal man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba, mwenye kunitii mimi ataingia peponi na mwenye kuniasi ndio amekataa kuingia peponi, anaingia motoni mwenyewe. Hii ni kutomtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumwasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, utukufu wa Mtume huu, halafu mtu anasubutu Mtume kukataza jambo, yeye anasema Mtume kakataza lakini mimi nalifanya. Angalau mtu analifanya kwa maasiya na anajua kwamba anapata madhambi, lakini makatazo ya Mtume halafu mtu anadai kwamba la, Mtume kakataza lakini hili ni ibada. Hilo ni jambo kubwa ndugu zangu wa Islam tunalolifanya. Mtume anasema wa kulli bid'atin dhalala wa kulli dhalalatin finnar, wanasema la, si kulli bid'atin dhalala, la. Ndugu zangu wa Islam, hii ndiyo taa ya Mtume kweli? Ndio tunamtii Mtume sallallahu kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake? Ndio hivyo. Ndugu zangu wa Islam, tuweni macho, tuweni macho, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa taa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu ni kuamini na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. La nabiyya ba'da, hakuna mtume mwingine baada yake, na yoyote atakayedai kwamba yeye ni mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mrongo na haki yake, hukumu yake ni kuuawa, kwa sababu ni ridda. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Kulazima tuitakidi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho na hakuna mtume mwingine baada yake. Lakini pia tujue kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepelekwa kwa viumbe wote, amepelekwa kwa viumbe wote, Waarabu wasiokuwa Waarabu, weupe, wekundu, weusi, watu wote wamepelekewa mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Hatukupeleka wewe isipokuwa kwa watu wote, hali ya kupeleka habari za furaha na hali ya kuwakhofisha adhabu watu hao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume amepelekwa kwa watu wote, si kwa jamaa zake peke yao. Haki nyingine ya nne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu ni kuitakidi na kuamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtume, ni kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki hii ya nne, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara, ni katika haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara. Na hili jambo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah na malaika wake wanamsalia Mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni na muombeeni salamu. Salatullahi ala nabi ni thanau alayhi inda malaikatihi. Abu al-Aliya anavyosema salatullahi ala nabi athanau alaihi inda malaikatihi, ni kumsifu mtume wake kwa malaika wake. Amma salatu salatu almalaika ala nabi sallam addua, ni kumuombea mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ni katika haki za mtume sallam juu yetu tumsalie mara kwa mara mtume sallallahu alaihi wa sallam. Fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salla alayya marra sallallahu alayhi biha ashra, mwenye kunisalia mara moja Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu mtu huyo mara kumi. Jambo la kumsalia mtume sallam ni jambo la ibada. Sisi tumeiacha suna hii ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni sunna ambayo mtu anapata thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na utukufu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah an Aus ibn Aus radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. ثم أسمع أنا أسمع كتكبورة سكوزين نهي سكوية يوم. Siku hii ameumbwa Nabii Adam, siku hii ndipo alipofariki Nabii Adam, siku hii ndio ina nafkha parapanda, siku hii ndio ina saqa, kithirisheni kunisalia siku hii. Fa akthiru alayya min as-salah, kithirisheni kunisalia kwani sala zenu zinadhihirishwa kwangu. Qila ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayk wa qad arimta, vipi sala zetu zinadhihirishwa kwako na wewe tayari umeoza. Qala sallallahu alayhi wasallam inna Allah harrama 'ala al-ardh an ta'kula ajsad al-anbiya alayhim assalam, Allah ameiharamisha ardhi kula miili ya mitume. Inna Allah harrama 'ala al-ardh an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ameiharamisha ardhi kula miili ya mitume, mitume hawaozi. Alhadithu sahahu Sheikh al-Albani fi sahihi al-Jami' wa fi sahihi Ibn Majah. Ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tumsalie mtume sallam mara kwa mara, hasa hasa siku hii ya Ijumaa. Tukithirishe kumsalia mtume sallam kutokana na utukufu wake mtume sallam, kama inavyoonyesha Qur'an, kama alivyoonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anavyomsalia na malaika wake. Sisi tunawajibika kumsalia mtume sallam, kwani ni sunna, kwani ni thawabu, ni ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.